किसी भी प्रकार से यह शरीर हो नहीं सकता है। मैं कहने से शरीर आता है, जब शरीर ही नहीं है तो ये इसका नाम क्या होगा। पर कोई कह दिया कि देवदत्त जो है वासुदेव ने ऐसा किया, बस देखो फिर तो कोई ऐसा कह दिया कि वासुदेव ने ये चीज उठा ली यहाँ से, फिर तो एकदम जो है अग्नि लग जाती है शरीर में। अरे तुमको नहीं कह रहे हैं, बात कह रहे हैं। जबकि ये जानता है कि मैं जो है वह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, व्यापक हूं। तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है? बस यही मोह है और क्या कर दे, यही अभ्यास, यही अभ्यास है, यही तादात्म्य। शरीर के साथ जो है तादात्म्य हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो इसी बात को कहते हैं कि एवं भूतमपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। इस प्रकार का परमेश्वर है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वभूतात्मानम, और सबकी आत्मा वही है। निर्गुणम, वह गुणों के संबंध से सर्वथा रहित है। संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, और संसार के जितने दोष हैं उनका बीज जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नाश करने का कारण भी मैं हूँ। प्ररोह कहाँ है? हमारे में तो प्रदाह पाठ है। संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, ठीक है, प्ररोह कारण आपके हो तो उसको जो है वह लगा लीजिए, पर प्रदाह कारण तो अच्छा है, प्रदाह कारण अच्छा है ना। मैंने स्वरूप ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से संसार का जो दोष का जो बीज है अज्ञान, वो अज्ञान नाश को प्राप्त हो जाता है। यदि परमात्मा से ही जो है वह बीज प्ररोह भी होता है, संसार बीज का प्ररोह किससे है? परमात्मा से ही है। पर यहाँ यही पाठ ठीक मालूम होता है, संसार दोष बीज प्रदाह कारण माम, मुझ परमात्मा को न अभिजानाति जगत, जगत जानता नहीं क्या करें। भगवान कहते हैं कि इतना हमने वेद प्रकट कर दिया, उपनिषद प्रकट कर दिया, गीता प्रकट कर दिया, इतनी स्मृतियां कर दी, ब्रह्मसूत्र भी कर दिया, पर भी फिर भी ये नहीं जानता तो मैं क्या करूं। इतना सारा साधन इसके लिए जुटा दिया, अब फिर भी जो है, जैसे कोई पिता पुत्र के लिए सब व्यवस्था कर दे फिर भी न जगे, फिर भी न माने तब क्या कर, सारी व्यवस्था कर दे फिर भी वो नहीं पढ़ता तब क्या कर। चाहे जो है ट्यूटर लगा दो, चाहे कुछ हो, पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ता ही नहीं तब क्या कर। ऐसे दुनिया का सबका कहना मानता है, भगवान का कहना नहीं मानता है। हाँ, भगवान पर आज्ञा चलाता है, कहना नहीं मानता, आज्ञा चलाता है। एक माला जप नहीं किया, कहता है ये काम कर दो, आज्ञा चलाता है भगवान पर। आज्ञा देने में बहुत कुशल है, जन्म से आज्ञा देता रहता है, ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये नौकर है तुम्हारा भगवान का। कहना मानेगा नहीं कोई, शास्त्र बनाया उसके लिए कि तू ऐसे बोले, कहना तो मन का मानेगा, आज्ञा भगवान को दे। ये तो ये जीव की दशा है, ठीक है। अनुक्रोशम बरसेति भगवान, भगवान को भी कभी कभी जो है अनुक्रोश हो जाता है, बड़ा जो है वह अच्छी आ जाती है कि देखो इसके लिए इतना करते हैं पर मेरी बात सुनता ही नहीं। बाकी सब भगवान की बात सुनते हैं, सृष्टि में सारे जीव भगवान की बात सुनते हैं, ये जो है मनुष्य नहीं सुनता है। इसके सभी को प्रकृति से सभी नियंत्रित हैं कि नहीं? पहले सब तो परवश होकर व्यवहार करेंगे, ये मनुष्य को जरा स्वतंत्र कर दिया ना, ये मनुष्य नहीं मानता है। जैसे कोई बहुत बड़े पद पर है तो सब तो उसके अनुशासन में रहते हैं, बड़ा अफसर है सब भय करते हैं, उसके अनुशासन में रहते हैं। और उसके नौकर चाकर भी जो है वह बहुत भय करके अनुशासन में रहते हैं, वो लड़का नहीं मानता कहना। क्यों नहीं मानो? मोह से बिगड़ गया ना, मोह से बिगड़ जाता है। ऐसे मनुष्य भी जो है वह बिगड़ गया, ये भगवान का प्रिय है इसलिए अनुशासन कम रखा है इस पर, कहा कि हमारा लड़का विचार से चलेगा तो वो काहे को विचार से चलता है, शासन से जो डंडे से चलने वाला है वो विचार से नहीं चलता। इसीलिए किसी ने कहा था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ कहा कि जो है इसको कम से कम 10 वर्ष डंडे से चलाना चाहिए लोगों को, जब आदत सुधर जाए जब इनकी आदत सुधर जाए तब फिर जो है वह चढ़ावे डंडे से सिखावे विवेक, तो डंडे से आदत सुधर जाएगी, वही आदत पड़ जाएगी, सबकी आदत पड़ जाए ठीक काम करने की तो भारत ठीक चलेगा, अब नहीं तो फिर जो है भारत ठीक नहीं चल सकता, नहीं तो नहीं ठीक चलेगी, क्योंकि आदत तो सबकी बिगड़ी हुई है, परतंत्रता में रहे सबकी आदत बिगड़ी हुई, वही आदत चलेगी तो उसी आदत से चलेगा तो आदत बढ़ती जाएगी ना, पहले तो भय था कुछ, अब तो कुछ नहीं चलेगा तो सब बढ़ती जाएगी। इसलिए पहले जो है भय से इसको 10 वर्ष से इसकी आदत सुधारनी चाहिए, और जब आदत इसकी ठीक बन जाए तब फिर इसको विवेक से चलाना। तो बात तो ठीक है पर इस पर जो है वह आज भी देखते हैं कि भय से नियंत्रण लोगों का होता है, विवेक से नियंत्रण क्यों नहीं होता? मनुष्य का नियंत्रण विवेक से होना चाहिए, पर भय जहां पर है वहां पर देखो नियंत्रित हो जाता है, जो कि समय से उठता समय से काम करता है, अब विवेक का भय नहीं रहता उसको जो है वह विवेक से नहीं करता है, उसका मतलब क्या? पशु स्वभाव हो गया, पशु स्वभाव, मनुष्य स्वभाव ही नहीं, मनुष्य स्वभाव तो है विवेक से चलना, अब पशु स्वभाव है बिना डंडा के नहीं चलना, ये पशु स्वभाव है, आज व्यक्ति ऐसा हो गया है। तो कहते हैं भगवान को भी आक्रोश आता है, भगवान कहते हैं अनुक्रोशम दर्शेति भगवान। थोड़ी सी टीका और देख लीजिए, यदि अप्रपंचो अभिप्रियस्य त्वं कस्मात् त्वं आत्मभूतं स्वप्रकाशं सर्वोजनः तथा न जानाति इति मत्वा शङ्कते। कहा कि यदि आप प्रपंच से रहित हैं, अभिप्रिय हैं और आपका आत्मभूत ही जो है वह सभी है, तो स्वयं प्रकाश है, तो सभी लोग स्वयं प्रकाश हुए, स्वयं प्रकाशम आत्मभूतम स्वाम सर्वोजन तथा न जानाति, इस प्रकार आपको क्यों नहीं जानते लोग? इस प्रकार आपको मैंने अपने स्वरूप को क्यों नहीं जानते? मत्वा संकते, ऐसा जान के शंका करते हैं, तस्य किं निमित्तं जगतो अज्ञानम् इत्युच्यते। ये जगत के अज्ञान का निमित्त क्या है भाई, किस निमित्त से जगत को अज्ञान घेरे है? का निमित्त क्या बताएं, हमारी माया ही निमित्त हो सकती है और क्या निमित्त हो सकता है? त्रिभिर गुणमयैर्भावैः हि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कहते हैं कि येभ्यः परम अव्ययम् माम न अभिजानाति। ये जो जीव है ये इन गुणों से परे, येभ्य परम माने इन गुणों से परे, संसार भाव से सर्वथा परे, अव्ययम् किसी प्रकार के परिणाम से रहित परम, इसलिए मैं परिणाम से रहित हूँ और जगत कैसा है, परिणामी है, इसलिए मैं जगत से पर हुआ। जगत परिणाम वाला है और मैं हूँ परम। तो परम जो है तो इसलिए जो है इस प्रकार के मुझको न अभिजानाती, नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? तो देखिए ऐसा है कि ये जगत इसी प्रकार का है। कोई लड़का है और किसी में मोहित हो गया, वो बाह्य किसी माया से वो मोहित हो गया, तो माता पिता को नहीं पहचानता। चित्त है ना, चित्त जहाँ मोहित हो जाता है उसी की पहचान रहती है। जो हितैषी है उसकी पहचान, मोह में यही, मोह यही करता, उल्टे बताता है। मोह का लक्षण यही है कि उसमें सब चीज उल्टी भांति, कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि हो जाएगी और अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि हो जाएगी। मोह न्याय में अन्याय बुद्धि दिखेगी, अन्याय में न्याय बुद्धि दिखेगी। किसी को बच्चे के प्रति मोह है, दो लड़के झगड़ा किए, तो जानता है कि हमारा लड़का गलती किया है, परंतु पक्ष किसका लेता है? अपने लड़के, क्यों? वो मोह है ना, उसका प्रति मोह है, उसके प्रति मोह। नौकर 1 रुपया जेब से निकाल लेता है तो उसको पुलिस में दे देता है, और लड़का 100 रुपया जेब से निकालता है तो उसको पुलिस भी नहीं देता है। और वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, छोटा नौकर है, वो भी लड़का है, ये भी लड़का है। एक लड़का निकाल लेता है तो उसको झट पुलिस भी दे देता है, और दूसरा लड़का उसको निकालता है वही काम करता है, वही अन्याय करता है, पर उसको नहीं देता। क्यों नहीं देता? मोह है। मोह में विवेक नहीं है। मोह जो है विवेक से रहित कर देता है। ऐसे क्या है कि ये मोह जो है यही वो है, अपना ये जानता है जो है शरीर यही जल जाता है, सब जल जाता है, ये जानता है, पर मोह में बस यही मतलब होता है, यही मैं। तो मोह हमेशा सच्चाई को ढकने का काम करता है, आवरणात्मक। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, इदम सर्वम जगत त्रिभिर गुणमयी भाव, ये भी त्रिभिर गुणमयी भावी मोहितम। ये सारा जगत मोहित हो गया है। किससे मोहित हो गया है? गुणमयी भावी। गुणमय भाव क्या है? तो कई प्रकार से इसका अर्थ लेते हैं। एक गुण विकार, समझे आपके नहीं, गुणों का विकार, तो उसको दो प्रकार से लेते हैं। ये गुणों का विकार, सारा का सारा जगत जो है वह क्या है? ये गुणों का विकार है। शब्द स्पर्श रूप प्रसंग में ये क्या है? गुणों का विकार है। तो गुण जो है परिणाम क्या है? एक तो गुण परिणाम अर्थ लेते हैं, तो भोग्य पदार्थ जितने हैं वह गुण का परिणाम है, और वह उससे ये मोहित हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूप जो गुणों का परिणाम है, भोग्य पदार्थ, वो भोग्य पदार्थों के द्वारा मोहित हो जाता है। देखिए ये दो प्रकार का अर्थ कर रहे हैं, एक अर्थ पहले सुन लीजिए फिर दूसरा अर्थ बताइए। पहला अर्थ लीजिए कि गुणमयी माने गुण परिणामयी भोग्य पदार्थयी मोहितम, ये भोग्य पदार्थ से मोहित हो जाता है। एक हो गया ना, अरे सारा जगत किसमें मोहित हो रहा है, क्यों अंतर्मुख नहीं हो रहा है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो जगत है वो जगत के विषयों से मोहित हुआ है, इसलिए उसी के पीछे दौड़ रहा है, वो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है। दूसरा अर्थ ऐसा लेते हैं कि गुण विकार ही माने अंतकरण विकार ही। गुण विकार क्या हो गया? गुण विकार माने हो गया कि जो है वह राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये सब हो गया गुण का विकार। ये अंतर विकार एक बाह्य परिणाम है, अंतर विकार है एक स्थूल। ये जो है अंतर विकार जो है वो अंतर विकार को ही अपना अपने स्वरूप में ले लेता है। उसे अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या लेता है? उसको स्वरूप से संबंधित कर देता है। स्वरूप से क्या संबंध है? स्वरूप से उसका कहाँ संबंध है? और स्वरूप से संबंध नहीं है, पर सात्विक राजस तामस जो है वह विकार जो होते हैं ना उनको झट स्वरूप संबंधित करता है। साधक में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, क्योंकि साधक तो बाह्य विषयों को छोड़ करके साधक बनता है ना, तो बाह्य विषयों को तो छोड़ देता है, पर बाह्य विषयों को छोड़ देता है पर मन से पृथक अपने को कर नहीं पाता है। कभी एकाग्र मन में प्रसन्न हो जाएगा, कभी चंचल मन में दुखी हो जाएगा, तो उस समय स्वरूप में सावधानी कहाँ रहती है? अब कहो कि इसके लिए अच्छे मन के लिए पर अच्छे मन का जो प्रयास होता है वो केवल इसलिए होता है कि शुद्ध मन में एकाग्र मन में पवित्र मन में आत्म विवेक हो सकता है, पर इसलिए नहीं, इसलिए वो विवेक नहीं है। विवेक और आत्म विवेक जो है वह काहे के लिए होगा? इससे पृथक करने के लिए है। अरे साबुन काहे के लिए है? मैल छाटने के लिए कि साबुन की रक्षा के लिए? साबुन मैल छाटने के लिए है, साबुन का मोह रखने के लिए, साबुन का मोह रखने के लिए थोड़ा है तो मैल छाटने। ऐसी ये उपाय भूत है, स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए है। अब वो उपाय को पकड़ो, वही को अपना स्वरूप मान लो, तो गड़बड़ है कि नहीं? इसलिए दोनों प्रकार का अर्थ इसमें निहित मानते हैं। एक तो भोग्य पदार्थों से मोहित हो जाता है सामान्य, और साधक की समस्या ये दिखाई देती है कि मन के जैसा मन है वैसी प्रकार अपने को मान लेता है, मन से अपने को पृथक नहीं कर पाता है, तो वो भी मोह है। स्वरूप दृष्टि से वो भी मोह हुआ कि नहीं? इसलिए कहते हैं मोहितम। तो दोनों प्रकार का अर्थ ले लिया कि तीन जो गुण हैं गुणमयीर भावई, तो गुणमयी से गुण विकार भी अर्थ ले लिया और गुण परिणाम भी अर्थ ले लिया, और भावई ही से क्या लेना? तो यही माने जो है वह जितने जो है वह भाव माने यहाँ पर धर्म, भवन धर्म भी, कोई कोई टीकाकार भावई का अर्थ लेते हैं। ये उत्पन्न होने वाला जो जगत है ये है, इसका अपना जो धर्म है उस धर्म को अपने में ले माने, तो भवन धर्म भी पदार्थ है। उत्पन्न होना जिनका धर्म है, ऐसे पदार्थ, इस पदार्थ में दोनों आ जाते हैं, बाह्य और अंतर। तो इससे जो है मोहितम, हाँ बाह्य पदार्थ शब्दादि या जो है जितने भी पदार्थ हैं सब तो गुणमय ही है ना, सब गुणों का कार्य है, और उनका संग्रह है शब्दादि में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में संग्रह है सभी पदार्थ, और अंतर जो है राग द्वेष आदि। इसे मोहितम न अभिजानाती, जगत ये सारा का सारा जगत इसी प्रकार का है, सर्वम जगत चराचरात्मकम जगत, सभी जगत इसी में मोहित हुआ है इसलिए मुझे नहीं जानता है। जैसे क्या है कि आप जा रहे हैं कहीं, अब वहां जा रहे हैं तो एक रस्सी पड़ी है, थोड़ा सा अंधेरा है, तो आपको सर्प भ्रम हो जाता है। तो जब सर्प भ्रम हो जाता है तो आप एकदम व्याकुल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उस समय उस भ्रमात्मक जो सर्प है उस सर्प से ऐसे मोहित हो जाते हैं कि रज्जु आपको नहीं दिखाई देती। सर्प से मोहित हो जाते हैं कि रज्जु के विषय में कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, रज्जु आपको नहीं दिखाई देती। ठीक इसी प्रकार क्या है, ठीक इसी प्रकार क्या है, ये भी मोहित हुआ है। किससे मोहित हुआ है कि देखिए स्वरूप में कल्पित माया है, गुण है, और गुणों का कार्य शब्द स्पर्श रूप जगत है, तो ये भ्रमात्मक है। ये कैसा है, ये भ्रमात्मक है। तो भ्रमात्मक जो पदार्थ है, इस भ्रमात्मक पदार्थ से इसकी बुद्धि मोहित हो गई, तो वहीं पर अधिष्ठान है। अधिष्ठान जो है कहीं गया नहीं है, जिस समय आप जगत से मोहित हो रहे हैं उस समय भी आपका स्वरूप वैसे का वैसे है, पर उधर दृष्टि नहीं जाएगी आपकी। जिस समय आप जंगल में स्वप्न से बड़े भ्रमित हो रहे हैं उस समय भी आप पलंग पर सोए हैं पेट भरा हुआ है, पर वो ज्ञान नहीं होता। क्यों, ये निद्रा रूपी आवरण है, वो ज्ञान नहीं होता। ऐसे मोह एक आवरण है, मोह रूपी आवरण होने से सुरक्षित रहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जैसे जो है वह व्याकुल हो जाता है तो वो सर्प भाव से बिल्कुल पर है रज्जु, कि नहीं सर्प भाव से असंस्पृष्ट है, सर्प का कोई भी संबंध रज्जु से नहीं है। इसी प्रकार जिस समय इन भावों को आप देख रहे हैं उस समय भी इनसे कोई भी संबंध आपका नहीं, जिस समय दर्पण में मुख दिख रहा है उस समय भी दर्पण का मुख से कोई संबंध नहीं है ना, कोई संबंध नहीं बनता है। जिस समय पर्दे पर आप चित्र दिख रहे हैं उस समय भी चित्र का कोई संबंध पर्दे से नहीं बन रहा है, चाहे चित्र में धू धू करके अग्नि जल रही हो और चाहे बाढ़ का दृश्य आप देख रहे हो गांव के गांव बहते जा रहे हैं, न पर्दा गीला होता है न पर्दा गर्म होता है। बड़ी भारी क्रिया लड़ाई चल रही है पर पर्दा हिलता है क्या, इसी प्रकार आपका स्वरूप, आपका परमेश्वर स्वरूप इसी प्रकार का है। पर इस प्रकार का स्वरूप होने पर भी इसलिए बाह्य अनुरक्त हो गया, ये इसलिए नहीं जानता। इसी बात को कहते ये जगत उस समय ऐसा हो जाता है कि वो पर है, देखिए पर्दा उन चित्रों से पर है कि नहीं, और चित्रों के चलने में पर्दा अचल है ना, चित्रों के क्षीण होने में पर्दा अव्यय है, वो नहीं क्षीण हो रहा है। परंतु वो चित्र का मोह जो है पर्दे तक अपने को पहुंचने नहीं देता, बस इतने। इसी प्रकार ये जगत के विषयों का जो मोह है, यह मोह हमको स्वरूपस्थ नहीं होने देता, स्वरूप में केंद्रित नहीं होने देता। इसी बात को कहते हैं कि देखो क्या कहें कि माँ ये व्यह परम, इसे स्वरूप अपना पर है। क्यों? कि कल्पित का अधिष्ठान के साथ कोई संबंध है? होता नहीं। अधिष्ठान पर है, किसी भी गुण धर्म का संबंध कल्पित का जो है अधिष्ठान के साथ नहीं बनता है। और अव्य है, ये व्ययशाली है, ये परिणाम को प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई परिणाम नहीं है। ऐसा ऐसे माम ऐसे मेरे स्वरूप को न अभिजानाती, ये जानता नहीं है। इसमें हेतु क्या बता दिया? हेतु कह दिया मोहितम न अभिजानाती, इसको मोह हो गया है। मोह कहते सबको, हाँ कहते सभी जगत को मोह हो गया है। किससे मोह हो गया है? मोह में हेतु क्या है? त्रिभिर गुणमयैर ये विभावै, ये गुण में जो भाव हैं, पदार्थ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जगत है, मानसिक जो वृत्तियां हैं, इन्हीं से मोहित हो गया है। मोह वैचित्य, इसका चित्त विचित्त हो गया है, विवेक रहित हो गया है, तो नहीं जानता है। ये परिणामी है ना, रीते चित शक्ति सर्वे भावा है ना, परिणामी सभी भाव परिणामी है। रीते ये आया था उसमें ना, किसमें आया? अरे उसमें आप पातंजलि योग सूत्र, हाँ, चित शक्ति से रहित जितने भी भाव हैं वो परिणामी हैं, है ना। तो ये जगत परिणामी है और ये अपरिणामी है, यही परत्व है। देखिए जरा भाष्य देख लीजिए, त्रिभिर गुणमय गुण विकार ही राग द्वेष मोहादि प्रकार भाव पदार्थ है। विकार कौन सा हो गया? राग द्वेष मोह, ये सब प्रकार है, गुणों के प्रकार हैं। गुणों के विकारों का प्रकार क्या है? राग द्वेष मोह, दोनों प्रकार का अर्थ करते जाने जो मैं बताया था। भावे पदार्थ ये भी यथोक्त ही सर्वम इदम प्राण जातम, ये सारे के सारे चराचर प्राणी जो है जगन मोहितम अविवेकताम आपादितम, अविवेक को प्राप्त हुआ ये जगत सन न अभिजानाती, नहीं जानता। क्या नहीं जानता? माम न अभिजानाती, मुझे नहीं जानता। आप कैसे हैं? एभ्य यथोक्तेभ्य गुणभ्य परम, ये गुणों से मैं परे हूँ ऐसे मेरे स्वरूप को नहीं जानता है। व्यतिरिक्तम विलक्षणम और च अव्ययम व्ययरहितम जन्मादि सर्व भाव विकार वर्जितम, जन्मादि सभी भाव विकारों से रहित जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं जानता। यहाँ अध्यात्म में ही देख लीजिए कि आपका स्वरूप ऐसे है, आप कैसे भी विचार करके देखिए तो आप जानने वाले ही होते हैं। कभी भी इदम नहीं बनते आप, पर शरीर आदि जो इदम है इसके साथ ऐसा तादात्म्य हुआ है, ऐसा तादात्म्य हो रहा है कि इसी में घूम रहा है, कभी स्थूल में घूम रहा है तो कभी सूक्ष्म में घूमता है। जैसे हमने कहा ना, बाह्य जीवन है, कभी मानस जीवन है, लेकिन जो इसका वास्तविक नित्य जीवन है जिससे मानस प्रकाशित हो रहा है, प्रत्येक मनोवृत्ति जिससे प्रकाशित हो रही है, उस जीवन में क्यों नहीं जीता है? उसमें पैठता ही नहीं। मानस के साथ तादात्म्य कर लेता है, कभी बाह्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, इसी को जीवन मान लेता है, यही मोह है। तो भगवान जो है अनुक्रोश पूर्वक कहते हैं कि देखो सबके हृदय में वर्तमान जो है स्वरूप भूत जो मैं हूं मुझे जानता नहीं है, ये गुण में ही लगा है। थोड़ी टीका देखिए, एभ्य परम इत्यस्य प्रपंचम उच्यते। एभ्य परम इसी का प्रपंच कौन है? अव्ययम सर्व विक्रिया राहित्यम। जो सर्व विक्रिया रहित है वही पर है, क्योंकि ये विक्रिया वाला है, गुण जो है विक्रिया वाले हैं, और आत्मा जो है उससे पर है माने विक्रिया से रहित है, अव्यय है। तो विक्रिया से रहित जो है अव्यय स्वरूप है, इसको नहीं जानता है। कहा फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब ये जीव का कैसे उद्धार हो सकता है? कोई उद्धार का उपाय है कि नहीं? कब उपाय? उपाय क्या है? उपाय क्या है? जगत से जो है छूटने का कोई उपाय है? का उपाय तो यही है कि अब क्या कहा जाए। उपाय तो ये कई है, दूसरा उपाय नहीं। उपाय कोई कठिन नहीं है जगत से छूटने का, पर सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ना। अब कभी सच्चाई आपको पता भी लगती है तो उसको मानने को तैयार नहीं होते, और कभी जो है बुद्धि मान भी ले तो उस पर जो है वो मान भी ले तो भी दूसरे के सामने तो स्वीकार कर नहीं सकते। मान भी लेता है, जान भी लेता है, पर स्वीकार नहीं करता। बड़ा मुश्किल तो ये है, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये एक कठिन समस्या है, और इसमें हेतु तो क्या बनता है? इसका जो अहंकार, सीमित अहंकार हमेशा क्या है कि सीमित अहंकार ही बड़ा भारी बना। सीमित अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीमित अहंकार को छोड़ने की कल्पना करने को तैयार नहीं है। ये अपना इसको लगता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। महात्मा थे तो पंचदशी पढ़ते थे तो कहते थे भाई ये वेदांत तो बहुत खतरनाक चीज हो गई, मैं ही नहीं रहूंगा। अरे मैं ही नहीं रहूंगा फिर क्या होगा? ये तो कोई फायदा नहीं, भंडारे खाने को नहीं मिलेगा। अब मैं ही नहीं रहा, मैं ही खत्म हो गया। मैं कितना भी कहता था कि नदी समुद्र में जब मिल जाती है तो नदी खत्म हो जाती, खत्म तो हो ही गई, अगर समुद्र रूप हो जाती है खत्म क्या हो गया? उसका स्वरूप व्यापक हो जाता है, उसकी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। अरे कहा क्या पर फिर तो नदी क्या रही है? तो सीमित अहंता छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सीमित अहंता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो अभी ये तो चल रहा है जो है वह, ये जो है ये कौन सा पक्ष? ये द्वितीय कांड चल रहा है ना, इसमें तत्पदार्थ का शोधन और तत्पदार्थ से संबंध दोनों। तुम पदार्थ से, जैसे मान लीजिए कि आप स्वयं जो है यदि किसी कार्य को करने में समर्थ न हो तो समर्थ का शरण आपको ले लेना चाहिए। तत्पदार्थ का शरण ले लीजिए, तत्पदार्थ का आप शरण ले लीजिए। भक्ति की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो क्या है, तत्पदार्थ का शरण ले लीजिए। तो तत्पदार्थ ऐसा है, क्योंकि इसमें तो आपको शंका नहीं कि भगवान माया से मोहित नहीं होता। भगवान की माया है तो भगवान माया से मोहित नहीं होता है, और आपको माया मोहित करती है, आप उस माया को नहीं काट पा रहे हैं, तो भगवान के गोद में बैठ जाइए। आप लड़ाई छोड़ दीजिए, भगवान के गोद में बैठ जाइए, भगवान के शरण में बैठ जाइए, तब माया क्या करेगी? भगवान के शरण में बैठने का तात्पर्य यही है कि आप जो है अपनी अहंता का आश्रय लिए है ना, है? इस मैं शरण में जाने का क्या तात्पर्य होता है? अपने को समर्पित कर देना, अपना अस्तित्व परमेश्वर में समर्पित कर देना, यही है। और ज्ञान दृष्टि से क्या है कि ज्ञान दृष्टि से सीमित अहंता जो है ना, शोधित जो त्वम पदार्थ है वह शोधित तत्पदार्थ में समर्पित कर दीजिए। और भक्ति की दृष्टि से क्या है कि त्वम को जो है तत्पदार्थ के शरण में छोड़ दीजिए। तो ये तो निर्धारित ही है ना कि माया तो भगवान की है ना, तो भगवान के तो बस में है ना। भगवान के एक महात्मा थे तो बार बार कहा करते थे, वो कहते थे कि देखिए जब ये घर छोड़ करके साधक चलता है ना, तो शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है। तो शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है तो माया घबरा जाती है। ये परमात्मा के पास पहुंच जाएगा है? तब तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी इसकी, तब तो इसको मुझे सेवा करनी पड़ेगी। अभी तो मेरा पशु है, अभी तो जिधर मैं घुमाती हूँ उधर घूमता है ना, जिधर मैं इसको घुमाती हूँ उधर घूमता है। कभी कभी भ्रम होता है व्यक्ति को कि मैं अपने अपने इच्छा से जाता हूँ, अपनी इच्छा से कहाँ जाता हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे अंदर जैसा वो प्रेरणा देता है वैसे तुम चलते, जैसा माया घुमाती है वैसे घूमते हो। महाराज कहा करते थे कि जो है वो भेड़ होती ना, भेड़ आगे आगे चलती है और गड़ेरिया पीछे पीछे चलता है। भेड़ को चराने वाला पीछे पीछे चलता है, भेड़ समझती है कि मेरे आगे कोई नहीं, जैसा मैं चाह रही वैसा जा रहा है, जैसा चाह रही वैसा नहीं जा रहा, जैसा वो घुमा रहा है वैसा घूम रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि तमेव शरणं गच्छ। उसी बात को तमेव शरणं गच्छ। तो कहते थे माया घबरा जाती है तो माया सोचती मेरा तो पशु है, इसको मैं चराती रही, अब तक दूध लेती रही इससे, अब तो ये भगवान के शरण में चला जाएगा तब तो जो है वह इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। तब वो और अपनी माया भगवान को क्या करती है कि कभी भय दे देती है, कभी सिद्धि फेंक देती है, तो सिद्धि फेंकती कहाँ तो चला था भगवान के लिए, अब फेंक दिया सिद्धि, तो सिद्धि से क्या होता जानते हो, सिद्धि से हो गई प्रसिद्धि, अब प्रसिद्धि से फिर आ गई रिद्धि, अब रिद्धि आ गई तो फिर लगाओ चाहे हॉस्पिटल बनाओ चाहे आश्रम बनाओ चाहे क्षेत्र खोलो चाहे जो है वह लगो। तो जब लग गया तो माया सोच लेती है कि चलो अपने कब्जे में है, माया सोच लेती कि अपने कब्जे में आ गया, अभी कोई चिंता नहीं, अब तो इसको जरूरत है ना। वहां पर थे, उन्होंने अनुभव अंत में बताया, काली कमली वाले जो संत थे तो उन्होंने संतों को बैठा करके अंत में अपना अनुभव बताया। बहुत मैंने कितने प्रतिभाशाली संत थे देखे, कैसा क्षेत्र खोला उन्होंने ने? और यात्री यात्रा के लिए हर नौ मील पर धर्मशाला बनाया ने? और धर्मशाले में सारी व्यवस्था बनाया, साधु के लिए वहां पर राशन का प्रबंध किया, जो यात्रा करता है चारों धाम की यात्रा करता है वहां पर जो है साधु के लिए सामान सब दिया जाए, तो बहुत बड़ा काम किया। तो उन्होंने अंत में बताया कि देखो मैं बताता हूं, इसलिए अहंता को कभी उठाना नहीं चाहिए साधु का। मैं स्वर्गाश्रम में भिक्षा लेने गया तो मैं देखा कि रोटी कच्ची बनती है, साधुओं को रोटी ठीक नहीं मिलती है, तो हमने कोठारी से कहा कि भाई कच्ची रोटी साधु को खिलाते हो वो बीमार, उनका पेट खराब हो जाता है, उनके भजन में बाधा बनती है, तुम जरा सा ध्यान दो, रोटी तो कम से कम सिकी हुई होनी चाहिए। पुठारी ने डांट दिया। पुठारी ने कहा कि जो है रोटी जो है वह तुम जो है वह बढ़िया रोटी चाहते हो तो क्षेत्र क्यों नहीं खोल लेती, यहां तो जो मिलता वही मिले। ये बात कहते यही बात लग गई अब कि इसको क्षेत्र खोल करके हम बताएंगे। तो पहले जो है वह जितने कलकत्ते बॉम्बे के धनिक हमारे पीछे पीछे घुमा करते थे, ये देना चाहते थे, मैं कुछ नहीं लेना चाहता था। पर जब ये कार्य विस्तार हुआ तो फिर उनका आना बंद हो गया, तो मुझे जाना पड़ा कलकत्ता उनके पास। और धीरे धीरे हमने अनुभव किया कि वही सेठ जो मेरे पीछे लेकर के घूमता था और मैं उसको लेता नहीं था, वह सेठ से जब मिलने का समाचार दिया तो उसने बहाना कर लिया कि नहीं है सेठ जी, नहीं है सर, देखो वही सेठ का, ये देखो ये माया का, माया कैसी बांधती है, देखो ये माया जो है कैसे पकड़ती है। कहा वही मैं था, पर जहां ये सीमित अहंता को लेकर के मैंने किया तहां देखो मुझे जो है वो उनके पीछे दौड़ने थे और वो हमसे मिलना नहीं चाहते, क्यों कि मैं पैसे के लिए जाता था, अब पैसे की जरूरत है, ये जगत का कार्य का तो अंत होता नहीं। तो ये जो विलक्षणता है, बड़ी विलक्षणता है ना, तो बस जो है ये जो है जब माया देख लेती है माया इस प्रकार से, और जो परमेश्वर को ही इसमें यही बताएंगे मामे में ये प्रपद्यंती, यही उपाय बताएगी वो। दूसरा जो है सीमित अहंता लेकर के दूसरा कुछ जो है वह दूसरा का घर नहीं बनाता। ये कार्य इसलिए दिया कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर को पकड़ के दूसरी चीज मांगता है, मामे जिसको पहले कहा था ना कि मद आश्रय मन मना है, ये कहा था ना मद आश्रय है और मत मैया शक्त मना, मैया शक्त मना मद आश्रय शक्त, तो मामेव ये एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये माया जो है बहुत विलक्षण है। अब इसी को उठाते हैं, देखिए यथोक्त अनादिसिद्ध माया पार्वश्य परिवर्जन अयोगात जगतो न कदाचित तत्वबोध समुदय संभावना इत्याशंकते। अब एक शंका कहते हैं कि भाई जो है यथोक्त जो अनादिसिद्ध माया जो है ना, अब उसके पार्वश्य ये जीव है वो तो अनादिसिद्ध है, अब उसकी परवशता तो दूर की नहीं जा सकती है परिवर्जन अयोगा, तब तो जगत को कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे ज्ञान है उसको, ज्ञान हो नहीं सकता है। तो न कदाचित अभी तत्वबोध समुदय समुदय संभावना ऐसी आशंका करके कहते कथम पुनर दैवी मेताम त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाम अतिक्रामंती इत्युच्यते। कैसे जो है ये देव संबंधी परमेश्वर संबंधिनी जो त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया है, इस माया को जो है कैसे अतिक्रमण करता है, इस बात को कहते हैं। थोड़ी सी टीका और देख लीजिए, भगवद एक शरणतया तत्व ज्ञान द्वारेण माया अतिक्रम संभवत। एक मात्र भगवान का शरण ले ले तो तत्व ज्ञान के द्वारा माया का अतिक्रम हो सकता है, इसका परिहार करते हैं उच्चते। भाष्य में देखिए कथम पुनर्दैवी मेता त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया अतिक्रमती उच्यते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। कहते हैं कि ही ऐसा गुणमयी मम माया दैवी है। ये माया भी दैवी कैसे है बताइए? देव संबंधी नहीं है ना, स्वतंत्र नहीं है ये, परमेश्वर के बल को, पूरे परमेश्वर के बल को गृहित करके काम करती है। देव का बल इसमें है ना, जिसलिए देव का बल है इसलिए उसका उल्लंघन करना जो है जीव के लिए कठिन, इसलिए ये दैवी है। माया को भी थोड़ा समझ के रखेगा, क्योंकि जो है मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, मायनम तो महेश्वरम, इसलिए महेश्वर संबंधिनी हो गई माया। और दूसरी चीज ये समझ के रखिएगा कि माया च अविद्या च स्वयमेव भवति,